оселився у першій колонії, тоді як усі інші його колеги перебували у третій. Почав установлювати зв'язки з усілякими покидьками. Оголосив себе ударником. Домагався, щоб його записали на красну доску. І був щасливий, чи удавав із себе щасливого, коли це сталося. Писав роман про чекістську перековку людей, де героями виступали чекісти-янголи, що рятували душу нещасного контрреволюціонера. У всіх цих благонамірених подвигах епікові ніхто не заважав. Ніхто його не чіпав, але ніхто з ним не хотів мати і жодної справи. І наш письменник повис між українською громадою, кров'ю і тілом якої він був, і тією НКВД-ською верхівкою, яка з нього, мов з лимона, витиснула все потрібне їй, а потім самого його викинула на смітник. Перед письменником постала проблема, яку він міг розв'язати звичайними на Соловках способами. А. Повіситися. Б. Стати провокатором. В. Повернутися до лав українців. Г. Лишитися самотнім, усіма покинутим. Молода, активна людина, він не міг так легко розпрощатися з рідним ґрунтом, як не міг лишитися і самотнім та всіма покинутим. Чим довше жив на Соловках, тим більше переконувався, до якої прірви дійшов. Що далі, то більше переконувався у радянській брехні, якою сам себе дурив, коли писав листа. Потроху письменник почав викидати з голови радянський мотлох. І, може, вперше на далекій чужині в тюрмі відчув себе вільним. Знайшов себе. Зрозумів, хто він, чий син, кому служив і кому мусив служити. Відтоді перестав епік бути ударником, спалив новелий роман, написані Ваславу ЧК, відмовився від роботи, посилаючись на біль у нозі. Він справді шкутильгав. Припинив усі зв'язки з людьми непевної репутації і почав обережно шукати шляхи повернення до рідних берегів. Передусім, познайомився з Петром Гребінником та ще з деким. І, бідкаючись та викладаючи свої болі і жаль, просив, щоб його, як блудного сина, прийняли в лоно української громади. Він обіцяв, що зуміє виправдати себе перед усіма нами, перед народом українським, перед українською нацією. Мовчазною згодою був прийнятий цей найбідніший із бідних блудний син українського народу і вже не самотнім, а разом зі своїми земляками і товаришами покинув він Соловецькі острови. За українською газетою. Число 9 від 7 травня 1998 року. Навіть такий, скалічений фізично і духовно, епік, як і будь-хто, потрібен Україні як символ перемоги нашого духу. Та інтелігенція, що залишилася на волі, мала значні нахили до блудництва. Найвидатнішими митцями і неабиякими блудниками були Довженко, Рильський, Тичина та багато інших. Проблема виживання тісно переплелася зі спокусою конформізму, часто густо руйнуючи божественне призначення генія, таланту, чистоту помислів, прагнень. Конформізм – це прагнення виконувати свою творчу чи будь-яку іншу діяльність в умовах максимальних зручностей –